جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے بہرو کی ملاقات میں شرف عطا فرمایا ہے. آج یہ شب بڑی مبارک ہے. روایات آتا ہے کہ پندرہ شعبان شعبان موعظہ درمیان کا کہ جسے اللہ نے رحمت کی راہ قرار دیا ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہوا ہے کہ یہ رات اللہ رب العزت نے رسول کو عطا کی ہے. پچھلی حکومتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوئی ہے, 900 سال 950 سال 1000 سال کی طویل عمریں پاتے, لیکن امت الحمدلہ نے عمریں 50 سال 75 سال 60 سال ایسے ہوئی تجسس سے شکار ہے کہ پچھلی امتوں کی عمارتوں کی تعداد بڑھ جائے گی. ہم ہمیں رب جانا ہے, رب بتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ شعبان 15 سال کو اللہ رب العزت پبلک تن کی بکریوں کے پالوں کے قرار امت کے سرکار کو آگے کرتا ہے, رحمت کے قرار کرتا ہے. عمرے کا نام ہو جائے ایک ہی سال میں فرمایا گیا کہ تم من کل کی پکڑیوں کے وہ رب کی رحمت ہے جو سماسم بڑھ رہی ہے, پاک نظر رکھ رہی ہے. اور علماء کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کہ اللہ اپنی شان کے بتاتے اس رات آسمان سے دنیا کا اقرار فرماتا ہے, نزول اقرار فرماتا ہے, پھر صدا آتا ہے اس حصے میں اس سیشن میں ہر شخص کو نکالا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت